Book 2 85 Vragen Verleden tijd deel 1 Vragen Verleden tijd 1 Hoeveel heeft u gedronken? Hoeveel heeft u gedronken? Hoe lang heeft u gewerkt? Hoe lang heeft u gewerkt? Hoeveel heeft u geschreven? Hoeveel heeft u geschreven? Hoe heeft u geslapen? Hoe heeft u geslapen? Hoe bent u voor het examen geslaagd? Hoe bent u voor het examen geslaagd? Hoe heeft u de weg gevonden? Hoe heeft u de weg gevonden? Met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u gesproken? Met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u afgesproken? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Met wie heeft u uw verjaardag gevierd? Waar bent u geweest? Waar bent u geweest? Waar heeft u gewoond? Waar heeft u gewoond? Waar heeft u gewerkt? Waar heeft u gewerkt? Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u aanbevolen? Wat heeft u gegeten? Wat heeft u gegeten? Wat heeft u ervaren? Wat heeft u ervaren? Hoe hard heeft u gereden? Hoe hard heeft u gereden? Hoe lang heeft u gevlogen? Hoe lang heeft u gevlogen? Hoe hoog heeft u gesprongen? Hoe hoog heeft u gesprongen? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.